Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι οι πίσω σελίδες. Είναι Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, στο μέσον ακριβώς της εβδομάδας. Με την Etta James ξεκινάμε σήμερα. Σαν σήμερα έφυγε στις 20 Ιανουαρίου του 2012 στα 73 της. Και γενικώς οι μουσικές μας θα είναι σήμερα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Και σήμερα, τις τελευταίες ημέρες, είναι και η μέρα του σήμερα, πρέπει να το παραδεχτείτε. Η 20 Ιανουαρίου είναι η μέρα που κατά παράδοση ορκίζονται οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και σήμερα έχουμε πανηγύρια στην απέναντι πλευρά. Ο Τραμπ φεύγει και αφήνει κάτι γρατζουνιές πάνω στην καρέκλα στο Λευκό Ήχο, γιατί τον τραβάγανε από τα πόδια, λένε οι πληροφορίες, και με τα νύχια προσπαθούσε να κρατηθεί. Εν πάση περιπτώσει φεύγει, αν όλα πάνε καλά σήμερα. Ξέρω εγώ, καθίστε και να δούμε. I just wanna make love to you, λέει η Etta James εδώ, και το ερώτημα που θέτει σήμερα η εκπομπή είναι, και αν η απάντηση είναι όχι, τι γίνεται μετά. Θα το βαρύνω λίγο σήμερα. Αν έχετε την υπομονή, αν έχετε τη διάθεση, υπάρχει ένα θέμα που τρέχει τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα, προφανώς είναι στις πρώτες γραμμές, με διάφορες εκφάνσεις, ένα θέμα που οφείλω να σας πω ότι εκτός από κάποια σχόλια το απέφυγα επιμελώς τις προηγούμενες μέρες, αναγνωρίζοντας την εγγενή αδυναμία τη δική μου στο να αναφερθείς και να αναφερθείς αξιόπιστα και να πάρεις θέση. Οι πάντες παίρνουν θέση σήμερα, ειδικά για το θέμα αυτό, και να αποφύγεις και τα κλισέ και να πας λίγο πιο βαθιά στην ουσία. Είναι δύσκολο θέμα φυσικά, και αναφέρομαι βεβαίως στην υπόθεση της Σοφίας Μπεκατόρου και στην υπόθεση των καταγγελιών που η μία μετά την άλλη τις τελευταίες ημέρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Γιατί, όπως τραγουδά και στο επόμενο ξανά η Etta James, αυτός εδώ είναι ένας κόσμος ανδρών. It is a man's world. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Man made the car to take us over the road. Είναι, λένε οι στίχοι, ένας κόσμος ανδρών, αλλά δεν θα ήταν τίποτα χωρίς την παρουσία μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού από δίπλα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι βαρύ, το θέμα είναι δύσκολο και υπάρχει και μία, πώς να σας το πω, υποβόσκουσα οργή. Και αν είναι η οργή δική σου που είσαι στο ένα μισό του ουρανού, πόσο μεγάλη θα είναι η άλλη, η οργή αυτών που είναι τα πραγματικά θύματα αυτής της υπόθεσης. Το κεντρικό ερώτημα της εκπομπής σήμερα, ή μάλλον για να εξηγηθώ καλύτερα, η εκπομπή αυτή δεν μπορεί να έχει απαντήσεις, διότι αν δεν είσαι μέσα, αν δεν έχεις βιώσει πράγματα, αν δεν είναι δικό σου το θέμα, αν δεν το έχεις κάνει δικό σου το θέμα, δεν μπορεί να έχεις απαντήσεις. Είναι αστείο να έχεις απαντήσεις ή να προσπαθείς Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις ερωτήσεις. Άντε να πεις και μια γνώμη μέχρι εκεί. Να θέσεις μερικά ερωτήματα. Και το κυρίαρχο ερώτημα σε αυτή την ιστορία, με όλο το σεβασμό, με απόλυτο σεβασμό και υποκλινόμενος στο μεγαλείο της Σοφίας Μπεκατόρου και των γυναικών που σιγά σιγά βγαίνουν και λένε την αλήθεια τους, τις καταγγελίες τους για όσα έχουν ζήσει, μπροστά σε ανθρώπους που έχουν εξουσία, κρατήστε το αυτό το χαρακτηριστικό, γιατί είναι κοινό χαρακτηριστικό, δεν είναι οποιοδήποτε βιασμός, ένας βιασμός που γίνεται από τον άνδρα που έχει εξουσία. Το ερώτημα όμως το κύριο που με απασχολεί όλες αυτές τις μέρες και που δεν έχω απάντηση, σας το λέω από την αρχή, δηλαδή μην περιμένετε να τελειώσει αυτή η εκπομπή και να καταλήξετε, να τώρα παιδί μου τη βρήκαμε τη λύση, ωραία, τη βρήκε ο Διονέλης στις πίσω σελίδες και πάμε παρακάτω, το λύσαμε και αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι γίνεται με τις άλλες σοφίες. Με τις σοφίες που δεν τις ξέρεις, που δεν σου λέει τίποτα απολύτως το όνομά σου, το όνομά τους. Με τις σοφίες, με τις Μαρίες, με τις Ελένες, με τις Γεωργίες, με τις Νίτσες. Τι γίνεται με αυτές? Γιατί τέτοια ονόματα και τέτοιες καταγγελίες είχες δεκάδες, εκατοντάδες, αλλά δεν τα άκουσες ποτέ στην δημόσια σφαίρα. Δεν έγιναν πρώτο θέμα στα δελτία των ειδήσεων. Έμεναν εκεί σε κάτι πίσω σελίδες, έτσι ψηλά-ψηλά, που περνούσαν από εδώ και από εκεί, που πού και πού ένας βιαστής καταδικαζόταν, που έβαζες μερικά πράγματα όταν είχε να κάνει με κάποιον μεγάλο σχήμωνα που για μερικές μέρες ίσως έφτανε μέχρι τον αφρό της επικαιρότητας, αλλά δεν γινόταν αυτό που γίνεται τώρα, σε αυτή την παρούσα φάση. Without a woman or a girl. Ψάχνοντας τις μουσικές για αυτήν εδώ την εκπομπή, διαπίστωσα ότι το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών, το θέμα της ανδρικής εξουσίας κυρίως σε ό,τι αφορά την σεξουαλική κακοποίηση, είναι και θέμα μουσικό πια και έχει τραγουδηθεί πολύ μέσα σε ένα γενικότερο κίνημα των τελευταίων ετών, το κίνημα Me Too, από την Αμερική βεβαίως ξεκίνησε και αυτό, από τις καταγγελίες διασήμων πάλι γυναικών, που βεβαίως, προσοχή, το να βάζεις το ερώτημα τι γίνεται με τις άγνωστες δεν σημαίνει ότι φταίνε οι γνωστές, ίσα ίσα. Οι γνωστές ανοίγουν το ζήτημα, διότι όταν βγαίνει η Σοφία Μπεκατόρου, προφανώς αρχίζει να ξετυλίγεται ένα κουβάρι που δεν θα ξετυλιγόταν με μια χύψη Σοφία που δεν θα την ήξερε κανένας. Αλλά το ερώτημα παραμένει αν θα φτάσει μέχρι πιο κάτω. Εάν θα βρεις ένα πεδίο για να ασκήσεις πολιτική σε συγκεκριμένα ζητήματα και αν περιμένεις από τους ίδιους τους θύτες που συχνά είναι στην εξουσία να δώσουν βήμα ώστε να λυθεί το θέμα και παρακάτω ή να κάνουν βήματα για να λυθεί το θέμα και παρακάτω. Σε αυτό εδώ το επόμενο, η Rhiannon Gibbons τραγουδά για την επιλογή του πελάτη, πάντα στη διάθεση του πελάτη. Αναφέρεται και στην δουλεία στην Αμερική που βεβαίως είχε πολλή σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος των γυναικών. Ένας από τους κεντρικούς στίχους λέει «Μπορείς να πάρεις το κορμί μου, μπορείς να πάρεις τα κόκαλά μου, μπορείς να πάρεις το αίμα μου, αλλά δεν μπορείς να πάρεις την ψυχή μου». Thank you. ίσως η πιο ηλίθια ερώτηση που έχει ακουστεί τις τελευταίες ημέρες στο δημόσιο λόγο και την έθεσε την ερώτηση αυτή με τον τρόπο της η ίδια η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, μην ξεχνιέστε, είναι γιατί δεν μίλησε μέχρι τώρα η Σοφία Μπεκατόρου. Καταρχάς βρε ανόητε, γιατί μόνο άντρας θα μπορούσε να το έχει γράψει αυτό. Μερικές φορές το είδος μας έτσι δεν είναι και δεν θα έπρεπε να είναι και πολύ περήφανο. Καταρχάς γιατί τώρα ήθελε, τώρα ένιωσε δυνατή, τώρα αποφάσισε και έτσι της γουστάρει να το βγάλει τώρα. Δεν θα σε ρωτήσει εσένα. Αλλά υπάρχει και μια πιο προφανής εξήγηση και μια πιο αυτονόητη. Πιο αυτονόητη εξήγηση. Γιατί το 1998 που συνέβη αυτό, το 1998 η Μπεκατόρου ήταν 21 ετών. Σήμερα είναι 43. Το 1998 δεν ήταν ούτε Χρυσή Ολυμπιονίκης. Το 1998 δεν είχε καν πάρει το πρώτο της μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοείας πριν τους Ολυμπιακούς ακόμα. Το πρώτο της μετάλλιο το πήρε το 2004 σε Ολυμπιακούς αγώνες, στην Αθήνα φυσικά, χρυσό, και το επόμενο το πήρε το 2008 στο Πεκίνο το Χάλκινο. Αλλά πριν τους Ολυμπιακούς, οι συμμετοχές της σε παγκόσμια πρωταθλήματα είχαν διακρίσεις, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλες. Το πρώτο της μεγάλο, η πρώτη της μεγάλη διάκριση ήρθε το 2000 όταν πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας. Το 2000, δύο χρόνια μετά τον βιασμό της από τον κύριο αντιπρόεδρο της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Άρα λοιπόν το 98 στα 21 η Σοφία Μπεκατόρου είναι απλώς Σοφία, παιδιά, για να ξυγιόμαστε. Είναι αυτό που ρωτώ, είναι αυτό που βάζω ως θέμα σήμερα. Τι γίνεται με τις απλές σοφίες που δεν είναι επώνυμες? Τότε λοιπόν που εσύ σήμερα εύκολα τη ζητάς γιατί δεν βγήκες να το πεις, τότε λοιπόν θα πρέπει να απαντήσεις στην ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζες σήμερα, πώς θα αντιμετωπίσεις σήμερα μία 21 ετών κοπέλα που κάνει ιστιοπλοεία ή τένις ή μπάσκετ ή οτιδήποτε κάνει και στον χώρο της υπόκειται αυτά τα πράγματα και βγαίνει. Καταρχάς δεν θα έβγαινε. Ποιο κανάλι θα της έδινε, ποιο μέσο ενημέρωσης θα έδινε βήμα σε μία κοπέλα να βγει σήμερα και να πει ότι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας με βίασε? Που δεν την ξέρει κανένας, δεν την ξέρει ούτε η μάνα της. Απλά αγαπάει τον αθλητισμό. Και με αυτό και μόνο θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο τείχος μπροστά της για να έρθεις εσύ σήμερα να ρωτάς ανεδός, ηλιθιωδός, γιατί δεν μίλησες τόσα χρόνια. Ξαναρωτώ, τι γίνεται πιο κάτω? Τι γίνεται με αυτές που δεν λέγονται ούτε Μπεκατόρου, ούτε Δημαδάμα, ούτε εννοώ την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ που επίσης έβαλε ένα τέτοιο ζήτημα, του Κινάλ, εν πάση περιπτώσει. Για το Κινάλ έχω να σας πω και άλλα, γιατί μέσα στο Κινάλ έχει και έναν Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει βαλθεί να μας βγάλει από τα ρούχα μας, έχει βαλθεί να πούμε βαριές κουβέντες. Όσοι τουλάχιστον ακόμα έχουμε τα λογικά μας μέσα στο κεφάλι. Αλλά αφήστε τα αυτά για το δεύτερο μέρος, για το Λοβέρδο, γιατί έχω να πω πολλά. Κλείνω την παρένθεση. Δεν τη λένε ούτε Πατουλίδου, που επίσης βγήκε και είπε, όχι για σεξουαλική κακοποίηση, αλλά για το καθεστώς που επικρατεί μέσα στις αθλητικές ομοσπονδίες. Δεν έχει ούτε το όνομα Κακλαμανάκης και ένας άντρας που βγήκε και έβαλε ζητήματα και είπε, και ακόμα πρέπει να τον καλέσει ο εισαγγελέας να πει τι είναι αυτά για τα οποία αναφέρθηκε και για τα οποία απειλήθηκε η ζωή του. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάποιος ο οποίος το επώνυμό του με το που παίρνει ένα τηλέφωνο και σηκώνει και λέει «έχω κάτι να σας πω» σε ένα κανάλι, σε μια εφημερίδα, σε ένα μέσο ενημέρωσης, στο δημόσιο διάλογο. Ανοίγουν οι πόρτες και λέει «έλα να μας πεις». Και τώρα βλέπετε ότι σαν να έχουμε μπει και εμείς στην πιάτσα τη δημοσιογραφική. Τώρα ξέρετε ποια είναι η κατάσταση. Τώρα οι αρχισυντάκτες τώρα είναι «βρες μου θύματα». Βρες μου θύματα. Τι βρες μου θύματα, βρε κακομοίρη, που μέχρι πριν από λίγο καιρό, μέχρι να σκάσει το θέμα Μπεκατόρου, τέτοιου είδους ειδήσεις δεν περνούσαν ούτε στα ψηλά της επικαιρότητας, ούτε στις πίσω σελίδες. Σήμερα είμαστε στο «βρες μου θύματα». Λοιπόν, να σας πω κάτι από την Κρήτη. Υπάρχει μία γυναίκα, δεν τη γνωρίζω προσωπικά, υπάρχει μία γυναίκα η οποία στο λογαριασμό της στο Facebook βγαίνει, δεν θα πω ονόματα, ούτε εκείνης, ούτε του φερόμενου ως δράστη. Βγαίνει και λέει σήμερα, ξέρετε κάτι κύριοι, ένας πρώην βουλευτής συγκεκριμένου κόμματος, ο οποίος έχει πεθάνει πια, όταν ήμουν τόσο χρονών, έκανε αυτό. Και δεν της δίνει κανένα σημασία. Θα μου πεις γιατί έχει πεθάνει ο δράστης, μπορεί. Έχει σημασία η καταγγελία της. Εγώ δεν θα κρίνω, εγώ δεν είμαι δικαστής. Αλλά ακόμα και την ώρα που μιλάμε υπάρχουν και άλλες σοφίες και άλλες βούλες δίπλα που δεν δίνει κανένα σημασία. Πριν από λίγο καιρό έκανα ένα ρεπορτάζ, στις 25 Νοεμβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση, για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας. Και βρέθηκα στους υπεύθυνους του Ξενώνα εδώ στην Κρήτη όπου ζω, και ειδικά για το νησί, ειδικά για το νησί, μου είπαν απίστευτα πράγματα και απίστευτες καταγγελίες. Καταρχάς υπάρχουν στατιστικά που δείχνουν ότι μέσα στην πανδημία η ενδοοικογενειακή βία, που πολλές φορές έχει και σεξουαλικό χαρακτήρα, έχει αυξηθεί κατακόρυφα και οι καταγγελίες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα δεν είναι οι καταγγελίες που φτάνουν σε ένα τηλέφωνο, σε ένα mail, σε μια διαπροσωπική επαφή. Είναι οι καταγγελίες που δεν φτάνουν, που δεν τις μαθαίνουμε ποτέ. Και έτυχε να βρεθώ με ανθρώπους οι οποίοι μου έδωσαν έναν δεκάλογο που δίνουν στις γυναίκες, που λένε ότι μέσα στο σπίτι προσπαθήστε να βρείτε ένα δωμάτιο που να κλειδώνει καλά και να έχετε πάντα το κλειδί εκεί για να αποτελέσει καταφύγιο για σας την ώρα που ξεδιπλώνεται η βία από τον σύντροφο, τον σύζυγο μέσα στο σπίτι. Μιλάμε για την Κρήτη του 2021, την Κρήτη, όχι του 1960. Και αυτό θυμίζει καταφύγιο πολέμου και λέει βάλτε και μέσα στο δωμάτιο αυτό, βάλτε και τροφή, μπισκότα, κάτι, ξηρά τροφή. Σας θυμίζει, μιλάμε για καταφύγιο, για πόλεμο. Θα μπορεί να χρειαστεί να μείνετε εκεί, λέει, με το παιδί σας, γιατί και τα παιδιά είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι γυναίκες και τα παιδιά. Και αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη το 2021 και όχι μόνο στην Κρήτη προφανώς. Λοιπόν, πότε μιλήσαμε για όλα αυτά, πότε τα βάλαμε τόσο δυνατά? Θα μου πεις, υπάρχει μια άλλη οπτική που λέει ορίστε, να τη ευκαιρία. Και λέγεται σήμερα Σοφία Μπεκατόρου, που βγήκε, άνοιξε, σπάει ένα απόστημα. Σπάει ένα απόστημα, λέτε. Είπα, απαντήσεις εγώ δεν θα δώσω. Δεν έχω να δώσω απαντήσεις. Αλλά τουλάχιστον να βάλουμε τα ερωτήματα. Να βάλουμε μερικά θέματα σε αυτή τη συζήτηση. Πόσο μεγάλη έκταση πήρε πριν από μερικά χρόνια, πάλι για την Κρήτη αναφέρομαι, όταν μια γυναίκα από την Ιεράπετρα κατήγγειλε ότι ο άνθρωπος που ήταν γυμναστής της την βίασε. Ναι, 20 χρόνια πριν από την ημέρα της καταγγελίας, όταν ήταν 17. Και ο άνθρωπος αυτός μάλιστα έτυχε να είναι και κατηγορούμενος, ακριβώς επειδή ήταν κατηγορούμενος και στη δίκη της Χρυσής Αυγής, επειδή εκτός των άλλων ήταν και χρυσαυγίτης, εκεί πήρε μία κάποια δημοσιότητα. Και αυτό ενδεχομένως σήκωσε λίγο το θέμα παρακάτω. Πόση σημασία, πόσο το ακούσατε αυτό εκτός Κρήτης, πόσο πιο έξω βγήκε και πόσο πιο έξω βγαίνουν αυτές οι ιστορίες. Μέχρι να συμβεί σε σένα, δεν ξέρεις πώς αισθάνεσαι γι' αυτό. Αυτός θα μπορούσε να είναι και ένα τραγούδι. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει χαρακτηρίσει το κίνημα Me Too στην Αμερική και παγκοσμίως πλέον, Lady Gaga φυσικά. Και σε ένα ντοκιμαντέρ μάλιστα που έχει συμμετάσχει και η ίδια για το συγκεκριμένο ζήτημα. Με αυτό θα πάμε μέχρι τα μισά της εκπομπής και αμέσως μετά στο ίδιο θέμα έχω να σας πω μερικά πράγματα ακόμα. Ερωτήσεις πάντα και όχι απαντήσεις. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. One, Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Talking about you, a main, always ready to go. Now when it comes to moving, babe, you're awful slow and holler. Oh, oh, oh, oh, oh, and holler. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm a W O L. Αυτή είναι η Etta James με το Woman. Φυσικά, σαν σήμερα το 2012 έφευγε από τη ζωή στα 73 της η βασίλισσα της Soul, όπως την αποκάλεσαν στην Αμερική, μια εξαιρετική, μια βαθιά, μια πάρα πολύ ταλαντούχα φωνή στο αμερικανικό μουσικό στερέωμα, η Etta James, που ακούμε σήμερα. Την δική της φωνή και γυναικείες φωνές μόνο στην σημερινή εκπομπή. Και κάπου και η δική μου, με την δηλωθήσα εξ αρχής αδυναμία να καταλάβει αν δεν είναι μέσα στο πρόβλημα, αλλά ενδεχομένως όχι και με στόχο να καταλάβει, πολύ περισσότερο να απαντήσει, με στόχο να θέσει μερικές ερωτήσεις. Και το σημαντικότερο, αν δεν ακούσατε το πρώτο μισό της εκπομπής, αναφέρομαι βεβαίως στο κύμα αυτό των καταγγελιών που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τους βιασμούς, για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις γυναικών διασύμων και μη, θα επιμείνω εγώ στη δεύτερη κατηγορία, στις μη διάσημες, ειδικά από ανθρώπους που έχουν εξουσία σε οποιονδήποτε χώρο, πολιτικό, αθλητικό. Σε αυτό το κύμα των καταγγελιών, η ερώτηση που θέτουν οι σημερινές πίσω σελίδες είναι τι γίνεται με αυτές που δεν είναι γνωστές και πόσο θα κρατήσει αυτό και πόσο βαθιά μπορείς να παρέμβεις σε μια κοινωνία που είναι τόσο βαθιά συντηρητική και που ήρθε η ώρα της να ζήσει το Me Too που ζει όλος ο πλανήτης, πρώτα η Αμερική, μετά η Ευρώπη και τώρα και η Ελλάδα, και που έχω μια φοβερή υποψία ότι θα ξεχαστεί και θα φύγει πολύ γρήγορα από την επικαιρότητα, όπως έφυγαν πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Και όταν θα φύγει από την επικαιρότητα η Μπεκά Τόρου και όλες οι υπόλοιπες γυναίκες, επώνυμες γυναίκες που το καταγγέλουν, θα έχεις να συζητάς, και τότε θα είναι θέμα των πίσω σελίδων, τι έγινε παιδιά, τι κάναμε για να το αλλάξουμε αυτό, τι κάναμε για παράδειγμα στην εκπαίδευση των αγοριών μας, για να μην φτάνουν να είναι κάτι μαγκάκια σαν αυτόν τον ανόητο κριτικός και αυτός που έβγαινε και έλεγε μετά έχει βιασμό στο Big Brother. Τι κάνουμε για να μάθουμε στα παιδιά πώς μπορούν να προφυλάξουν το σώμα τους και τι κάνουμε για να μάθουμε σε μια κοινωνία πώς οφείλει να φέρεται, γιατί εκεί έξω υπάρχει πολλή αρρώστια παιδιά και όχι μόνο στην Ελλάδα φυσικά, αλλά ειδικά επειδή σε αυτήν εδώ τη χώρα αναφερόμαστε. Τι κάναμε για να ανοίξει το ζήτημα αυτό πριν αρχίσεις να βγαίνεις στα κανάλια? Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι Τετάρτη 20 Ιανουαρίου και σήμερα βαραίνει λίγο το κλίμα. Δεν χωρούν εδώ ούτε πλάκες ούτε οτιδήποτε άλλο. Μπαίνουν μερικές ερωτήσεις όσο μπορώ και όσο φτάνουν τα πόδια μου που λένε μέχρι το πάπλωμα, γιατί από ένα σημείο και μετά μερικά ζητήματα δεν μπορείς να τα κατανοήσεις αν δεν τα ζήσεις. Κρατώ την επισήμανση της άλλης πλευράς. Κρατώ τις αναφορές, ακόμα κι αν είναι και από τον Κούγια. Έτσι για να σας τσιγκλίσω λίγο. Ναι, ναι, ακόμα κι αν είναι και από τον Κούγια. Τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου. Απολύτως. Σεβαστό. Αυτόν τον κύριο Αδαμόπουλο που κατηγορείται, αυτή είναι η φράση, δεν είναι ότι βίασε, κατηγορείται, σήμερα τουλάχιστον, δεν έχεις απόφαση δικαστηρίου, πρέπει να είμαστε σωστοί σε αυτό. Κατηγορείται λοιπόν ότι βίασε την Σοφία Μπεκατόρου στα 21 της, αυτόν τον κύριο Αδαμόπουλο λοιπόν, θα τον κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Κανονικά θα έπρεπε να τον έχει κρίνει η ίδια η αθλητική ομοσπονδία, η αθλητική κοινότητα και η ομοσπονδία του. Κανονικά θα έπρεπε, λέω εγώ, επειδή βγήκε και ο Γενικός Γραμματάς Αθλητισμού, ο κύριος Αυγιανάκης, κριτικός κι αυτός, και είπε ότι από τον Νοέμβριο έχει γίνει η καταγγελία της Μπεκατόρου στον εισαγγελέα και από τον Νοέμβριο ήμουν γνώστης αυτής της υπόθεσης, αλλά ο υπεύθυνος της ομοσπονδίας που κατηγορείται τώρα καθερείται και από την ομοσπονδία και από κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, λέω εγώ. Γιατί αυτό έγινε, λέει, προσωρινά μέχρι να βγει απόφαση και να πέσει όλο το φως στην υπόθεση αυτή. Να πέσει λοιπόν. Και απολύτως σεβαστό είναι το τεκμήριο αθωότητας για τον χειρότερο εγκληματία του κόσμου. Και για αυτόν. Και μια που είπα για Νέα Δημοκρατία. Δεν μου λέτε άλλη ερώτηση. Αυτά τα κάνουν οι δεξιοί ή τα κάνουν όλοι γενικώς? Ή μπαίνει τέτοιου είδους ερώτηση? Μήπως είναι χαζή ερώτηση? Μήπως εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να μπλέκεις το πολιτικό με το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τα δικαιώματα και το πώς συμβιώνουμε σε αυτήν εδώ την κοινωνία? Εγώ λέω ότι όλα είναι πολιτική και όλα παίζουν ένα ρόλο. Δεν έχω απάντηση φυσικά, η γνώμη μου είναι, αλλά δεν έχω, ούτε έχεις καμιά μέτρηση να σου λέει ότι οι δεξιοί βιάζουν, οι αριστεροί δεν βιάζουν. Θα μπορούσες μόνο να υποθέσεις, αν θέλεις να τα βάλεις δεν και καλά σε μια ζυγαριά, ότι αν το ειδικό κομμάτι που αφορά την άσκηση εξουσίας και με την χρήση αυτής της εξουσίας επιτυγχάνεις το στόχο της σεξουαλικής σου ικανοποίησης, ότι ενδεχομένως, ναι, αυτοί που έχουν βρεθεί πιο πολύ σε θέσεις εξουσίας προφανώς έχουν πέσει και πιο πολύ στο παράπτωμα αυτό. Αλλά και αυτό μια υπόθεση είναι. Και να είστε απολύτως σίγουροι, η αρρώστια που υπάρχει εκεί έξω δεν έχει να κάνει, δεν είναι μόνο των δεξιών και δεν είναι μόνο των αριστερών. Εκεί έξω τα πράγματα, αν τα αφήσεις, γίνονται ζούγκλα. Και πώς την προλαβαίνεις τη ζούγκλα και πώς μαθαίνεις σε μια κοινωνία να καταπολεμάει ή τουλάχιστον να τη θασεύει αυτού του είδους τις αρρώστιες? Θέλετε να πας πιο κάτω, θέλεις να πάμε πιο κάτω, να μιλήσουμε για την εκπαίδευση? Έχω να σου πω αρκετά. Χανιά, 2019, Οκτώβριος, πριν από 1,5 χρόνο. Στην εκπαίδευση την σεξουαλική, για να μην φτάσεις στα μαγκάκια του στυλ μετά έχει βιασμό αν δεν αδειάσω το πακέτο, σε αυτές τις ιδέες του Big Brother που είδαμε όλοι, για να, κριτικός, το ξαναλέω αυτός, στα Χανιά λοιπόν, όταν 4 γυναίκες νηπιαγωγοί διάλεξαν στην ευέλικτη ζώνη ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο, και όταν τόλμησαν να τους πούν ότι αυτό εκεί κάτω του αγοριού δεν λέγεται πουλάκι, λέγεται πέος, και όταν το άλλο πουλάκι δεν λέγεται πουλάκι αλλά λέγεται εδίο, και όταν έβαλαν με εικόνες σε καρτούν να πάρουν τα παιδιά μια πρώτη ιδέα από ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα, ξαναλέω, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να πάρουν τα παιδιά μια πρώτη εικόνα για το τι συμβαίνει με το σώμα τους, τότε υπήρξαν γονείς που πήγαν στον εισαγγελέα στα Χανιά και είπαν ότι τα παιδιά τους έπαθαν ψυχολογικό πρόβλημα από αυτό. Και το πρόγραμμα σταμάτησε και οι γυναίκες πήγαν κατηγορούμενες οι 4 νηπιαγωγοί. Τραγική ηρωνία είναι ότι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο βραβεύτηκε μετά από λίγο καιρό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά στην ελληνική συντηρητική κοινωνία γιατί είναι συνολικότερο το θέμα, δεν είναι μόνο στα Χανιά προφανώς. Οι γυναίκες αυτές πήγαν κατηγορούμενες επειδή μίλησαν για το πέος και για το εδίο και επειδή σταμάτησαν να λένε το πουλάκι. Και αφήνεις τελικά μια κοινωνία, αφήνεις τα παιδιά μιας κοινωνίας, άμα δεν το μάθουν στο νηπιαγωγείο, άμα δεν το μάθουν στο δημοτικό, τι είδους σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κάνεις αυτή τη στιγμή στα παιδιά, σε αγόρια και κορίτσια, για να μάθουν προφανώς, πρωτίστως να προφυλάσσουν το σώμα τους και κατά δεύτερον να φέρονται με σεβασμό απέναντι στο άλλο φύλο, τα στοιχειώδη πράγματα. Τι είδους σεξουαλική διαπαίδαγωση, από πού μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα το σώμα? Ειδικά σήμερα, από πού μάθαμε εμείς το σώμα? Εμείς των 40+. Από πού? Από πού τρέχαμε να βρούμε τι γίνεται και τι παίζει από τα περιοδικά σε ημιπαράνομη κατάσταση και σε περίεργες φάσεις? Τώρα έχει το ίντερνετ, θα μου πεις. Ναι, ψάξε λίγο στο ίντερνετ να δεις. Ψάξε λίγο στο ίντερνετ να δεις από τους ποταμούς του πορνό πόσα από αυτά, αν το μεγαλύτερο μέρος τους, δεν έχουν, δεν δείχνουν, δεν υπονοούν, δεν υποκρίνονται έστω, για να μην πω ότι κάποιες φορές είναι αλήθεια, και βία στη σεξουαλική πράξη. Για να δεις πώς μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα για να φτάσουν να λένε μετά έχει βιασμό στα Big Brother. Είπα, η εκπομπή σήμερα έχει ερωτήσεις, δεν έχει απαντήσεις. Πες μας εσύ ποια είναι η καλύτερη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Όχι, βέβαια δεν ξέρω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σε μια κοινωνία του 2021 που έχεις φτάσει σε 5 βασικά πράγματα, ξέρεις πώς πρέπει να μιλήσεις στα παιδιά. Και αν αντιδρούν οι γονείς που πάθαν λίγο ψυχολογικά προβλήματα που σταμάτησαν να λένε το πέος πουλάκι, τότε... Τι να κάνουμε, μάλλον το ψυχολογικό πρόβλημα το έχει ο γονιός και όχι το παιδί. Και εσύ θα πρέπει να συνεχίσεις. Και εκεί θα πρέπει να έχεις μια πολιτεία που να πει: ξέρετε κάτι, κύριοι, το πρόγραμμα είναι αυτό, όποιον αρέσει. Και να μπορεί να έχει το σθένος να το επιβάλλει και να μην φοβάται τα ψηφαλάκια. Γιατί αν είναι συντηρητική η κοινωνία, αν είναι θεοσεβούμενη η κοινωνία και λέει ότι ακόμα υπάρχουν οικογένειες που συζητούν για τις προγαμιαίες σχέσεις, ότι πριν το γάμο δεν πρέπει να έχουν. Τα παιδιά σεξουαλικές σχέσεις, καταλαβαίνετε γιατί πράγματα ζούμε σε αυτήν εδώ την κοινωνία του 2021, επαναλαμβάνω. Ο πνευματικός σου τι λέει για όλα αυτά? Τα εγκρίνει? Εγκρίνει να ακούς πίσω σελίδες ο πνευματικός σου? Μάλλον όχι. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω, το πράγμα πάει πολύ βαθιά σε αυτή την ιστορία. Και το πράγμα έχει πάρα πολύ δύσκολες και σε κάποιες περιπτώσεις ζωφερές διαστάσεις. Γιατί θέλω οπωσδήποτε, επειδή το πράγμα έχει και πολύ τεράστια σε βαθμό κακουργήματος υποκρισία, θέλω να σας μιλήσω και για τον Ανδρέα Λοβέρδο. Έκανε tweet στις 16 Ιανουαρίου ο Ανδρέας Λοβέρδος, Σάββατο. Δίπλα στη Σοφία Μπεκατόρου, δίπλα σε όλες τις Σοφίες, απέναντι σε αυτή την τροπή, η κακοποίηση των γυναικών μας αφορά όλους. Με κεφαλαίο το όλους. Ανδρέας Λοβέρδος, επικείμενος διεκδικητής της ηγεσίας του Κινάλ και επικείμενος αρχηγός κόμματος, εάν οι σύντροφοί του τον διαλέξουν να τον κάνουν αυτόν αρχηγό στη θέση της Φόφης για να πάει το Πασόκ στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας οριστικά, αλλά αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Και αφού είσαι δίπλα στη Σοφία, Ανδρέα Λοβέρδο, μήπως θα έπρεπε να είσαι και κάποτε παλιά, το 2014, πριν τις εκλογές και δίπλα στην Κατερίνα. Και ξέρεις πολύ καλά ποια είναι η Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι μία από τις οροθετικές γυναίκες που τις έβγαλε στο κλαρί, τις έβγαλε στα μανταλάκια, που τις έδειξες με πρόσωπο και φωτογραφία, τις έστειλε στη φυλακή ως ύποπτες για την διασπορά, όχι του κορονοϊού τότε, αλλά του AIDS. Και τις έβγαλες κυριολεκτικά στα μανταλάκια. Και της Κατερίνας, αυτής της κοπέλας, προσπάθησε και ο πατέρας της να αυτοκτονήσει από την ντροπή. Και η ίδια τελικά αυτοκτόνησε από την ντροπή και από την έκθεση στην οποία την υπέβαλες. Και αυτήν και άλλες γυναίκες. Η Κατερίνα που έγραφε η ίδια ότι είμαι μία από τις 27 τοξικοεξαρτημένες οροθετικές γυναίκες που διαπομπευθήκαμε το 2012, μας υποχρέωσαν σε λήψη αίματος για τεστ HIV-AIDS και στη συνέχεια μας φυλάκισαν για διάστημα έως ένα χρόνο με την κατηγορία της πορνείας και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Και είδαν τις φωτογραφίες τους στην τηλεόραση και στις εφημερίδες. Βαριά σκοπούμενη σωματικής βλάβης προς τους υποτιθέμενους πελάτες. Η κατηγορία της πορνείας δεν αποδείχτηκε ποτέ και στη δίκη δύο από εμάς ενάντια στο ελληνικό κράτος για παράνομη φυλάκιση, που έκαναν αγωγή ενάντια στο κράτος για παράνομη φυλάκιση, κέρδισαν αποζημίωση για να σώσουν την ζωή τους, να αποζημιώσουν την χαμένη ζωή τους. Αλλά η Κατερίνα η συγκεκριμένη δεν πρόλαβε και δεν της έφτασε αυτό. Σας διαβάζω ένα κείμενο από τη Σίση Βοβού, μέλος της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στις διεκόμενες οροθετικές τότε, εκείνη την περίοδο. Η Κατερίνα διαπομπεύθηκε, λίγο καιρό αργότερα ο πατέρας της έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, τον έσωσαν, ήταν σε άσχημη κατάσταση, έχασε τη δουλειά του για αυτό το λόγο. Όταν βγήκε η ίδια από το σπίτι της, όταν βγήκε από τη φυλακή, πήγε στο σπίτι της όπου βρήκε αγάπη. Όταν θέλησε να πάει σε συγγενικό σπίτι στην ίδια γειτονιά, δεν την δέχτηκαν λόγω των προκαταλήψεων για την οροθετικότητά της, λόγω του ότι πάνω απ' όλα είχε διαπομπευθεί. Όταν πήγε στην καφετέρια αυτή που την ήξεραν, της είπαν να φύγει και τόσα άλλα. Και τελικά η Κατερίνα αυτοκτόνησε. Και ο υπαίτιος για αυτήν, ο ηθικός βεβαίως υπαίτιος, για όλη αυτή την κατάσταση και για την Κατερίνα και για τις υπόλοιπες 26 οροθετικές που διαπομπεύθηκαν τότε για να κερδίσει μερικά ψηφαλάκια της συντηρητικής κοινωνίας και των νοικοκυρέων, ο Ανδρέας Λοβέρδος ως υπουργός παιδείας τότε, ήταν εκείνος. Και σήμερα ήταν εκείνος ο υπαίτιος, ο ηθικός. Και σήμερα έρχεται να μου πει δίπλα στη Σοφία και σε κάθε Σοφία και σε όλες τις γυναίκες που η κακοποίησή τους είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Απάγαινε ρε από εδώ. Απάγαινε από εδώ ρε. Το επόμενο τραγούδι είναι η Ριάννα, επίσης διάσημη, πασίγνωστη ερμηνεύτρια της pop, και η ίδια θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Και με ένα τραγούδι εδώ που φαντασιώνεται λύσεις, δεν θα εγκρίνω φυσικά ποτέ τέτοια πράγματα, αλλά σας είπα, είναι πολύ εύκολο να λες, δεν το εγκρίνω εγώ. Αν δεν είσαι σε αυτή τη θέση, διότι εδώ στο σενάριο του τραγουδιού καθαρίζει με άλλο τρόπο το θύμα. (Τι) Τελειώσει σε λίγο αυτή η εκπομπή, προφανώς δεν θα επιχειρεί να υποκριθεί ότι δίνει απαντήσεις. Το είπα από την αρχή και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γιατί αυτά είναι λεπτά ζητήματα και ειδικά όταν δεν είσαι σε αυτή τη θέση δεν έχεις τη δυνατότητα να απαντήσεις. Τουλάχιστον να ρωτάς, τουλάχιστον και ας μείνει αυτό προς το τέλος, τουλάχιστον να ανοίξει μια συζήτηση που να πάει λίγο πιο κάτω από τη Σοφία Μπεκατόρου. Με όλο το σεβασμό φυσικά στη γυναίκα αυτή και στο θάρρος της και σε αυτό που βγήκε να κάνει και που σίγουρα θα αποτελέσει παράδειγμα και που σίγουρα χρειάζεται. Παίρνουν δύναμη και άλλες γυναίκες, είναι προφανές αυτό. Αλλά θα νοιαστούμε το ίδιο και για τις άλλες γυναίκες που δεν έχουν ένα όνομα και επώνυμο γνωστό, που δεν έχουν δύο Ολυμπιακά μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος, που δεν έχουν καταφέρει αυτά τα πράγματα στη ζωή τους, που δεν έχουν βρει τη δύναμη έστω και 20 χρόνια μετά να καταγγείλουν και που επί 20 χρόνια και βάλε χρόνια κρατάνε μέσα τους πράγματα. Θα είμαστε έτοιμοι να τις ακούσουμε ή εξαντλείται στο τηλεοπτικό τέταρτο που μπορεί να δώσει ένα πρόσωπο διάσημο η συζήτησή μας όλη αυτή. Στο επόμενο και τελευταίο τραγούδι για σήμερα, που δεν είναι ακριβώς τραγούδι, είναι απαγγελία στην ουσία ενός κειμένου που έχει γράψει η ίδια η Τόρι Έιμος, η Αμερικανίδα καλλιτέχνης, θύμα η ίδια βιασμού στα 21 της μετά από κάποια μουσική παράσταση, περιγράφει, προσπαθεί με αυτό το κείμενο να μας βάλει, να σε βάλει στην θέση του θύματος όσο γίνεται. Σε μια ελεύθερη απόδοση των στίχων σας λέω τη βασική γραμμή. Ήμουν εγώ και ένα όπλο, Me and the Gun λέγεται το τραγούδι. Ήμουν εγώ και ένα όπλο και ένας άντρας στην πλάτη μου. Είπα όχι ενώ εκείνος ξεκούμπωνε το παντελόνι. Είναι αστείο ότι μπορεί να γελάσεις με αυτά που σου έρχονται στο μυαλό σε στιγμές σαν αυτή, όπως ότι δεν έχω δει τα Μπαρμπέιντος, τα νησιά. Και αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι πρέπει να ξεφύγω από αυτό για να ζήσω. Σύντομα θα ξέρουν, δεν μπορώ να γυρίσω σπίτι, σύντομα θα ξέρουν που μένω, που ζω και θέλω να ζήσω για να δω τα Μπαρμπέιντος, για να θυμηθώ τα μπισκότα στην Καρολάινα, στην Βόρεια Καρολίνα, στον τόπο από όπου κατάγεται η Τόρι Έιμος. Να θυμηθώ τα μπισκότα που είναι μαλακά και γλυκά. Να, τέτοιου είδους πράγματα περνούν, λέει, εκείνη την ώρα από το μυαλό σου. Μπορεί να γελάσεις και να πεις ότι είναι αστεία, αλλά έχεις έναν άνδρα στην πλάτη σου και ένα όπλο να σε σημαδεύει. Ακούστε την ίδια. Να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Γεια χαρά. 5 AM, Friday morning, Thursday night, far from sleep. I'm still up and driving, can't go home, obviously. So I'll just change direction, 'cause they'll soon know where I live. And I wanna live, got a full tank and some chips, with me and a gun and a man on my back. And I sang holy, holy as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny, the things you think in times like these. Like I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread for you, your friends, your father, Mr. Ed? Was me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. And I know what this means, me and Jesus. A few years back, used to hang, and he said, it's your choice, babe, just remember, I don't think you'll be back in 3 days' time, so you choose well. Tell me what's right. Is it my right to be on my stomach, a fret so ill? It's me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. And do you know Carolina, where the biscuits are soft and sweet? These things go through your head when there's a man on your back. You'll push flat on your stomach. It's not a classic Cadillac. Me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. I haven't seen Barbados, so I must get out of this.